Nadada granotes al meu bassiol, promou les riotes d'infants en redol, fent-los babarotes, un diu: quin bunyol, com mouen les potes, no saben el crol.